بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سامعین مکرم اور حضرات محتشم، سورہ الملک، جس کو آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا، اس سورہ مبارکہ کی شان میں بہت سی احادیث مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ. ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گی. اور ایک حدیث میں لفظ ہیں کہ سورہ ملک اللہ کے سامنے اس کی عدالت میں باقاعدہ جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو وہاں سے سیدھا جنت میں لے جائے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اللہ قرآن مجید کی اس تلاوت کے صدقے ہمیں آخرت کی تنگیوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما لے. سورہ ملک ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کے عظیم الشان تذکروں سے اس کا آغاز فرمایا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو بہت بابرکت ہے اور اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. موت اور حیات کا یہ پورا فلسفہ جو اس کائنات کی اساس ہے، یہاں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے. فرمایا یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے جاری فرمایا کہ یہاں وہ لوگوں کی آزمائش کر سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جو نافرمان ہوگا وہ جان لے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کی طاقت اور اس کی گرفت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. اور جو اللہ کو جاننے اور ماننے والا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ غفور ہے، وہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے اس کے بعد وہ مکالمہ ذکر فرمایا ہے جو جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ کہتے ہیں یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس جہنم میں گریں گے تو اس جہنم کے چیخنے اور دھاڑنے کی آواز کو سنیں گے. شہیق گدے کی آواز کو کہتے ہیں. تو جس طرح گدا ایک بدترین آواز نکالتا ہے، اسی طرح ایک بدترین چنگھاڑ جہنم کی بھی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ، اور اس کی یہ چنگھاڑیں اور آوازیں یہ اصل میں جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم غیظ و غضب میں آ جائے گی اور اتنے غصے میں آ جائے گی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا. کلما القی فیہا فوجن، اللہ کہتے ہیں جب بھی جہنمیوں کے گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، بدبختو، کہ اللہ کے ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا اور ہم نے انہیں لوگوں کو گمراہ قرار دیا. وقالوا لو كنا نسمع، جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہو جاتے. فاعترفوا بذنبهم، اس دن وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ کہتے ہیں دفع ہو جاؤ جہنم میں جانے والوں، آج تمہیں رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم پیغمبر کے خلاف ان سازشوں کو بند کمرے میں بیٹھ کے تیار کرو یا لوگوں کے سامنے ان کا اعلان کرو. اللہ تمہارے سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، کہ جس کو اس نے پیدا کیا وہ اس کو نہیں جانے گا، وہ تمہارے دلوں کی لوہوں پہ اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا اور سمجھتا ہے. وہ ہستی اتنی بڑی ہے, اللہ نے اپنی توحید کے تذکرے فرمائے, اس نے زمین کو نرم بنا دیا کہ اب اس کے اندر راستے بنا کے تم سفر کرتے ہو. اللہ اگر زمین کو سخت اور بہت ہارڈ بنا دیتے, انسانی زندگی اس پہ ناممکن ہو جاتی. اور پھر زمین کو اتنا نرم بنایا کہ اس کے سینے کو چیر کے اپنے لیے رزق کی تدبیر کرتے ہو, یہ اللہ کا کرم ہے. اور فرمایا کبھی تم نے آسمان پہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہے, کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا کوئی کمال نہیں ہے, ان فضاؤں میں اگر کوئی ان کو تھامے ہوئے ہے تو وہ صرف رحمان کی ذات گرامی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, کہ رحمان کو چھوڑ کے تمہارے یہ لشکر تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں, کافر تو بہت دھوکے میں ہیں. بتاؤ اگر اللہ رزق کے دروازوں کو بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے؟ اور فرمایا جانتے ہو جاہل کی اور عالم کی اور مومن کی اور کافر کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے, کیا وہ شخص سیدھا ہے اور اپنی منزل کو پہنچنے والا ہے جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے, یا وہ شخص ہے جو اپنے قدموں پہ چلتا ہوا منزل کی جانب جا رہا ہے؟ جو چہرے کے بل جا رہا ہے وہ اپنے راستے کو نہیں دیکھ سکتا, دائیں اور بائیں نہیں دیکھ سکتا, وہ اپنی منزل کو نہیں دیکھ سکتا, وہ بھٹکا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن جب اللہ کے نافرمان محشر کے میدان میں لائے جائیں گے تو اپنے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے. فرمایا قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع, اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں قوت سماعت بھی دی, قوت بصارت بھی دی, غور اور شعور رکھنے والا دل بھی دیا, لیکن تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الارض, وہی ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا, اور وہی ہستی ہے جس کے پاس تم ایک دن دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, لیکن جو نہ ماننے والے ہیں وہ اپنی خواہشات میں اتنے بدمست ہو جاتے ہیں کہ پھر زبان حال سے گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ قیامت کب آئے گی, آئے گی تو دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ سورہ القلم کا آغاز فرماتے ہیں, نون والقلم وما يسطرون, قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم لکھتی ہے اس کی قسم ہے. اس قلم سے مراد یا تو عام قلم ہے جو قلم علم کی بنیاد بنتا ہے, یا وہ قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اسے حکم دیا لکھ دے, اس قلم نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا. اور یہی اللہ کا علم ہے, یہی اس کی تقدیر ہے. ان کی قسم کھا کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے پیغمبر آپ اپنی رب کی نعمت کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی جنون نہیں ہے, جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر مجنون ہے, کاہن ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون, آپ کو تو ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق پہ فائز فرمایا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو گوشے بہت نمایاں تھے ان میں سے ایک گوشہ آپ کے اعلی اخلاق کا گوشہ ہے. آپ کے مزاج میں نرمی, شفقت, ہمدردی, لوگوں کو معاف کرنا, صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لینا, انتقام کبھی نہ لینا, زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا, یہ میرے پیغمبر کے وہ اوصاف ہیں کہ پوچھنے والے نے مومنوں کی ماں سے ایک دن پوچھا کہ پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے. فرمایا کانا خلقہ القرآن, جاؤ رب کا قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں پیغمبر کے اخلاق نظر آتے جائیں گے. فرمایا یہ اہل مکہ ہم نے ان کی آزمائش کی, ان کو دولت دے کے اور ان سے دولت چھین کے جس طرح ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی. یہ باغ والوں کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے لمبے چوڑے باغات تھے اور لہلہا رہے تھے, پھل ان باغات کے پکے ہوئے تھے. اذ اقسموا, اور یہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے, قسمیں کھا رہے تھے, لا یسرمنھا مصبحین, ہم نے ان باغات کے پھل کو توڑنا ہے, ولا یستسنون, انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ کی طرف سارا کریڈٹ, اور ساری صلاحیتوں کو اللہ کی طرف نہیں پھیرا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. جو لوگ اپنے بازو اور اپنی قوتوں پہ اعتماد رکھنے والے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ ان کی ان پر آئی ہوئی نعمتوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. فرمایا وہ باغات جن کے پکے ہوئے اور تیار پھلوں کو توڑنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، فطاف علیہا، ایک رات جس میں یہ سب سو رہے تھے، آسمان سے آنے والی بلا اور آسمان سے اترنے والا عذاب اتر آتا ہے. فاصبحت کالصریم، ان کے باغات پہ جبریل وہ آگ لے کے اترتے ہیں جو باغات کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ باغات ایسے ہو گئے جیسے کاٹ کے پھینک دیے گئے تھے. فتنادوا مصبحین، یہ صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، آؤ آؤ، انغدو علی حرثکم، آ جاؤ تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات تیار ہیں، ان کو تم ساری مین، اگر تم نے کٹائی کرنی ہے جلدی پہنچو. فانطلقوا وهم يتخافتون، اللہ کہتے ہیں یہ چلے اور آہستہ آہستہ جا رہے تھے. کیوں؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، یہ کیوں آہستہ آہستہ جا رہے تھے؟ کہیں یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہوئے مسکین ہمیں دیکھ نہ لیں، فقراء محتاج وہ کہیں نہ آ جائیں. وغدوا علی حرد قادرین، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے مال، ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پہ پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. فلما رأوها، جب اپنے کھیتوں، اپنی فصلوں اور اپنے باغات کے پاس پہنچے اور وہاں دیکھا کہ راکھ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انا لظالون، کہنے لگے ہم تو کہیں اور آ گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں. پھر جب غور کیا، راستوں کی پیمائش کی، پتا چلا نہیں نہیں، راستہ تو وہی ہے لیکن اللہ نے تمہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے نعمتوں سے محروم کر دیا. کہنے والے نے کہا انہی میں سے، کیوں تم اللہ کی تسبیح کو بیان نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے، اعتراف نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا؟ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یا ویلنا انا کنا طاغین، ہاں افسوس ہم بھی سرکش تھے. عصا ربنا، لیکن اب ہم رجوع کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، شاید وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، ہمارا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے. ولعذاب الاخرت اکبر، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. سورہ حاقہ، حاقہ کا معنی ہوتا ہے ثابت ہو جانے والی، واقع ہو جانے والی، آ کے رہنے والی، قیامت کی طرف اشارہ ہے. فرمایا آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو پہلی قوموں پہ بھی اللہ اتار چکا ہے. یاد کرو ثمود کو اور عاد کو، بالقارعہ اللہ نے آسمانی عذاب سے ان کو ہلا کے رکھ دیا. ثمود کو ایک خوفناک چیخ آئی جس نے ان کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیا، اور عاد جن پہ تیز و تند طوفانی ہواؤں کو چلایا گیا جو سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی، جس ہوا نے ان کو اس طرح کاٹ کے رکھ دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. فہل ترا لہم من باقیہ، اللہ کہتے ہیں جاؤ ان عادیوں کو، سمودیوں کو دیکھو، ان کے خطے، ان کی بستیاں، آج ان کی ویرانی اور یہ کھنڈرات ان کی اس حالت کو پیش کر رہے ہیں. فہل ترا لہم من باقیہ، ان ظالموں سرکشوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں باقی نظر آ جائے؟ وجاء فرعون ومن قبله، فرعون بھی آیا تھا اور اس سے پہلے وہ بستیاں جن کو ہم نے یوں لے جا کے الٹ دیا تھا. فعصوا رسول ربهم، وہ ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والے تھے، ہم نے سختی سے ان کو پکڑ لیا تھا. وہ وقت بھی یاد کرو جب پانی اپنی طغیانیوں پہ تھا اور ساری زمین کو غرقاب کر رہا تھا، اللہ نے اس وقت نوح پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں بٹھا کے اس پانی کے عذاب سے نجات عطا فرما دی تھی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا وہ ایک ہی اسرافیل کی پھونک ہوگی جس سے وہ قیامت، وہ حاقہ، وہ ثابت ہونے والی ثابت ہو جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور یہ فلک بوس پہاڑ اٹھا کے اللہ ایک ہی ضرب سے ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن جو آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان اس دن بہت کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے چکے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، فرشتے اس کے باقی رہے ہوئے ٹکڑوں کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، وہ دن تمہاری پیشی کا دن ہوگا، اور اللہ کی عدالت میں یہ پیشی ہوگی۔ لا تخفى منكم خافية، کوئی چیز بھی اس دن خفیہ نہیں رہ سکے گی۔ ہاں، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَةٌ، وہ لوگوں کو بلا بلا کے کہے گا، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، یا برائیاں تھیں تو اللہ نے معاف کر دی ہیں، یا برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ حساب کا وقت آنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ہوگا وہ عیش اور رضا کی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند اور بالا جنتوں میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنتوں کے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں۔ فرمایا اللہ مجاہدین کو 100 جنتیں عطا فرمائے گا، اور وہاں ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ قطوفہا دانیہ، ان جنتوں میں باغات کے پھل ہوں گے، اور پھل ان کے سروں پہ لٹک رہے ہوں گے کہ ابھی ان کو چن لیں، ابھی ان کو توڑ لیں اور ان کو کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کہیں گے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو خوش ہو کے، کیوں؟ کیونکہ گزرے ہوئے دنوں میں تم نے نیک اعمال کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب اعمال نامہ آئے گا، وہ کہے گا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا رزلٹ دیا ہی نہ جاتا، لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے، کاش کہ وہ دنیا میں جو مجھے موت آئی تھی وہ میرے لیے فیصلہ کن موت ہو جاتی، دوبارہ میں زندہ کر کے نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہ سرداری جس پہ دنیا میں مجھے ناز تھا وہ سب کچھ ہلاک اور برباد ہو چکا۔ اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں لوہے کے توخ ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو، پھر آؤ جہنم کے بیچوں بیچ اس کو ڈال دو۔ ثم فی سلسلہ، پھر زنجیریں اور بیڑیاں ہوں گی، 70 ہاتھ لمبی ہوں گی۔ اللہ کہیں گے ان بیڑیوں میں اس کو چلا کے لے جاؤ۔ کیوں؟ لَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ آج جہنم میں اس کو کھانا ملے گا تو غسلین کا کھانا ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ غسلین زقوم کا بدبودار کڑوا کسیلا پھل ہے، جو پھل شیطان کے سروں کی طرح ہے، اور بعض نے غسلین کی تشریح کی جہنمیوں کے زخموں میں سے جو پیپ اور بدبودار پانی نکلے گا اور گندا خون نکلے گا، وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، فرمائے یہ کھانا تو خطا کرنے والوں کا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھٹائی سے ایک مشرق مکہ، ابو جہل یا نظر بن حارث، مختلف نام مفسرین نے درج کیے ہیں، اس نے آ کے کہا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو اللہ تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سوال کرنے والا بھگتے گا اپنے انجام کو۔ للکافرین لیس لہ دافع، وہ آیا ہوا عذاب ہرگز کافروں سے دور نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کو اللہ نے بدر کے میدان میں صحابہ کے ہاتھوں وہ موت دی کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کی عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، وہ دن جب فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھ رہے ہوں گے، وہ دن وہ ہوگا جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس قیامت کے دن کو تم دور سمجھتے ہو، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے۔ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جس دن آسمان پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ, قیامت والے دن دوست اپنے دوست کو دیکھنے کے باوجود اس کو دور کر دے گا اور اگنور کر دے گا. یود المجرم مجرم اس دن یہ خواہش کرے گا کہ اپنے بیٹے کو دے دے اور خود عذاب سے بچ جائے, اپنی بیوی کو دے دے, بھائی کو دے دے, خاندان کو دے دے جو اس کی پشت پناہی کیا کرتا تھا, اور ساری زمین کو فدیے میں دے دے, بس اس کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے. وہ اتنا خوفناک اور دلوں کو دہلا دینے والا دن ہوگا. فرمایا کلا انہا لذا, ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو دے کے خود چھوٹ جاؤ. وہ جہنم کی آگ ہے جس کے شولے بھڑک رہے ہیں. نزاعت للشوا, وہ چہرے کی چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولا, یہ جہنم پیٹ پھیرنے والوں کو, مسجدوں سے اللہ کے دین سے دور جانے والوں کو خود پکار رہی ہوگی. وہ جمع فاوعى, جو دنیا میں مال جمع کر کے اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے رہے, یہ جہنم ان کو پکار رہی ہوگی. ان الانسان خلق ہلوا, انسان بڑا بے صبر ہے, جب اس کے سامنے کوئی تکلیف آتی ہے یہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اللہ جب اس کو مال دیتا ہے یہ مال کو روکنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں جن کو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے, وہ قیامت کو سچا جاننے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. فرمایا جنسی تسکین کے لیے اللہ نے مسلمان کو دو ذریعے دیے, شادی کرتا ہے یا پھر اللہ اس کو کوئی لونڈی دیتا ہے. آج دنیا میں اگرچہ لونڈی کا وجود نہیں, لیکن کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اگر یہ چیز بھی پیدا ہو جائے, یہ دو چیزیں اللہ نے مومن کے لیے ان کو حلال کیا. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, جو اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اپنی جنسی تسکین کو حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ حدوں سے نکلنے والا ہے, یہ اللہ کے نافرمانوں میں ہونے والا ہے. اور فرمایا جو نمازی ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں. وہ نمازی سچا نمازی ہے جو اپنی گواہیوں پہ کھڑا ہو جانے والا ہوتا ہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے عجیب تذکرے فرمائے, ایسا صابر, ایسا شاکر, ایسا ثابت ہو جانے والا, استقامت رکھنے والا پیغمبر چشم فلک نے نہیں دیکھا. 950 سال, ایک دو دن, 4 مہینے, سال کی بات نہیں, 950 صدیاں انہوں نے دین کی دعوت دی. کہتے ہیں اللہ جب بھی میں نے ان کو پکارا, چاہے وہ رات کا وقت تھا, معلوم ہوا کہ درس تدریس تعلیم کا کام رات کی تاریکیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور دن میں بھی ہو سکتا ہے. کہا رات کو پکارا, چاہے دن کو پکارا, جب میں نے ان کو دین کی طرف پکارا یہ دور بھاگتے چلے گئے. اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی, کیوں دعوت دی؟ تاکہ اللہ تو ان سے راضی ہو جائے. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس لیا, انہوں نے دعوت دین کا مذاق اڑایا, انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے ڈالے تاکہ یہ اس حق کے داعی کو دیکھ نہ سکیں. یہ تکبر کرنے والے تھے. میں نے ان کو بڑے بڑے مجموعوں میں بھی پکارا, میں نے ڈور ٹو ڈور ایک ایک کے پاس جا کے چھپ چھپ کے بھی ان کو دین کی دعوت دی, اور میں نے ان کو کہا استغفروا ربکم, اگر اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو تو اپنے رب کے سامنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر. فرمایا جو استغفار کرتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہے. اللہ مالوں کے ذریعے مدد کرتا ہے, اللہ بیٹوں کے ذریعے مدد کرتا ہے, اللہ باغات دیتا ہے, اللہ نہریں چلا دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہا فقر و فاقہ ہے, کہنے لگے استغفار کرو. دوسرا آتا ہے کہتا ہے اولاد نہیں ہے, کہا استغفار کرو. تیسرا کہتا ہے رزق میں بہت کمی ہے, کہا استغفار کرو. پوچھنے والے نے پوچھا جو بھی آتا ہے اپنا مسئلہ بتاتا ہے, آپ اس کو استغفار کا درس دیتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ یہ آیات پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے نسخہ دیا, جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی فقیری کو بھی دور فرما دیتا ہے, اللہ اس کو مال اور بیٹوں کے ذریعے بھی مدد دیتا ہے، اور اللہ اس کی سوسائٹی اور معاشرے کو بھی مضبوط فرما دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نماز استسقاء بارش کو طلب کرنے کے لیے مانگی جاتی ہے، جب قحط سالی ہو جاتی ہے، غذاؤں کی قلت ہو جاتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا، کئی مرتبہ نماز استسقاء پڑھانے کے لیے ممبر پہ چڑھے، چڑھ کے یہ آیات استغفار پڑھتے واپس آ جاتے۔ لوگ کہتے کیا ہوا، کہتے میں نے بارش کو وہاں سے مانگا ہے جہاں سے اللہ بارش کو اتارتا ہے، اور یہ استغفار کا نسخہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک اسم و تعالیٰ فرماتے ہیں، پانچ لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، یہ بت پرستی پہلے دن سے پتھروں اور درختوں سے شروع نہیں ہوتی، فرمایا یہ آغاز اس کا اچھا ہوتا ہے، پھر انجام اس کا شرک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آغاز جو دکھنے میں اچھا ہو لیکن کتاب و سنت کی مہر اس پہ نہ لگی ہو، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ود سوا یغوث یعوق نصر پانچ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کی قبریں بنائی گئیں، ان کی تصویریں مسجدوں میں لٹکائی گئیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اگلی نسل آئی اس نے تصویروں کی جگہ مجسمے بنائے، اس سے اگلی نسل آئی اس نے کہا شاید جو مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے وہ کائنات کے رب کی نہیں، انہی مورتیوں اور انہی مجسموں کی ہوتی ہے۔ یہاں سے کائنات میں سب سے پہلا شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اور چونکہ میں یہ گزشتہ خلاصوں میں عرض کر چکا ہوں، وہ عظیم الشان واقعہ جب امام کائنات وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنوں کی ایک ٹولی آتی ہے اور آپ کے قرآن کو سنتی ہے اور واپس جا کے اپنے جنوں کو ایمان کی اسلام کی دعوت دیتی ہے، اس میں اللہ نے اس کے تذکرے فرمائے اور پھر کہا یہ مسجدیں اللہ کی توحید کی جگہ ہے، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا کرو، اور فرمایا ہاں عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، جس پیغمبر کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ غیب کا علم دیتا ہے، پھر اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگاتا ہے تاکہ وہ علم محفوظ ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ پیغمبر کو جو علم ملتا ہے وہ عالم الغیب کی طرف سے ملتا ہے، اور پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پیغمبر خود عالم الغیب ہو پھر اسے کسی دوسرے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو پہلے سے ہی علم موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت میں تھے، چادر کو اوڑا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے، اللہ نے اسی حالت کو قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، یا ایھا المزمل، چادر اوڑ کے پڑے ہوئے، اے میرے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، اب آرام کا وقت چلا گیا، اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، رات کو قیام کرنا ہے، کبھی تھوڑی رات کرنا ہے، کبھی آدھی رات کرنا ہے، کبھی اس سے ذرا کم کرنا ہے، کبھی اس سے ذرا زیادہ کرنا ہے۔ یہ پیغمبر کی تہجد کی نماز کی تلقین کی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز کو پھر نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کی نماز تہجد کی عجیب شان ہے جس کو اللہ نے یہاں سورہ مزمل میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں نماز میں قرآن پڑھنا ہے، جتنا ممکن میسر ہو پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی تحدید بھی فرما دی، اس کی لمیٹیشنز بھی بتا دیں، کہا جب تم نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہو تو فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، ہاں فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اور خاموش رہ کے سننا ہے۔ جامع ترمذی کی روایات میں یہ تذکرے موجود ہیں۔ فرمایا پھر نماز کو قائم کرنا ہے، زکات کو دینا ہے، اللہ کو قرض حسن دینا ہے، کیونکہ یہ قرض حسن کیوں ہے؟ اس لیے حسن ہے کہ دیتے تو ایک ہو، واپسی میں اللہ تمہیں 700 لوٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی تکبیر کو بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے، گندگی سے دور ہو جائیے۔ گویا کہ جب آدمی اسلام میں قدم رکھتا ہے، جب وہ دین کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، تو لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر لے، ظاہر کو ظاہری نجاستوں سے پاک کر لے، اور باطن کو شرک اور گناہ کے وسوسوں سے پاک کر لے۔ اللہ تبارک اسم و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے جنتیوں کا وہ مکالمہ ذکر کیا ہے، جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے، آرام کے ساتھ، تکیوں کے ساتھ، وہاں بیٹھے بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ یہ خاص مواصلاتی نظام ہوگا، جس کا تصور آج کرنا تو شاید اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ خاص نظام ہوگا جنتوں میں بیٹھے ہوئے وہ مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں جہنم کے گڑوں میں ڈال دیا؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المسلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو مجلسوں میں برباد کرنے والے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن اور جزا و سزا کے معاملات کو انکار کرنے والے تھے، حتی اتان الیقین، کہ یکا یک موت کا وقت آ گیا اور ہم جہنم میں حاضر کر دیے گئے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اللہ نے اس میں انسان کی تخلیق کی عجیب شان کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد وہ واقعہ جب اللہ کے رسول کے پاس جبریل وحی لے کے آتے اور وہ قرآن پڑھتے. آپ علیہ السلام اتنے حریص تھے، اتنے زیادہ قرآن مجید سننے کے مشتاق تھے کہ ابھی جبریل ختم نہیں کرتے تھے، آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک کو تکلیف نہ دیا کریں، جلدی نہ چلایا کریں. ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں پیوست کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں پھر آپ پڑھا کریں. ثم ان علینا بیانا، یہ لفظ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے لفظ یہ شریعت کا دین کا ماخذ ہے تو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جن کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے وہ بھی دین کا ماخذ ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کے لفظ تو ہم پڑھاتے ہیں، اس کی تشریح جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں آپ حدیث کے ذریعے کرتے ہیں. قرآن میں ایک بات مختصر آتی ہے، اللہ کے رسول اس کی تفصیل بیان فرماتے. قرآن میں ایک بات آتی جس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اللہ کے رسول اس میں قیدیں لگا کے وہ بات سمجھا دیتے ہیں. قرآن مجید مجمل ہے، اس کی تفصیل، اس کی تشریح اور سب سے معتبر اس کی تفسیر وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورہ دہر ہے جس کو سورہ انسان بھی کہا گیا، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو ہر جمعے میں فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کے ساتھ ملا کے اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں، ہاں انسان پہ وہ وقت بھی گزر چکا ہے جب اس کا نام و نشان اس دنیا میں موجود نہیں تھا، ہم نے انسان کو ایک امتزاجی ملے جلے نطفے سے بنایا، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی آمیزش اس میں ہوتی ہے، ہم نے اس کو آزمایا. فجعلناہ سمیعاً بصیراً، یہ ایک بے معنی پانی کا قطرہ تھا لیکن ہم نے اس کو عظیم الشان سننے والا دیکھنے والا انسان بنایا. انا ہدیناہ سبیلا، پھر یہاں ختم نہیں کیا، ہم نے سارے راستے بھی بتائے، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ رحمان کا راستہ ہے. پھر فرمایا، اما شاکرن و اما کفورا، اب یہ انسان کا کام ہے اپنی نگاہوں سے اور عقل و شعور سے کام لے کے اللہ کا شاکر بنتا ہے یا اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کافر بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ہاں وہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں جو یتیم کو باوجود اس کے کہ کھانے کی خواہش خود بھی ہوتی ہے لیکن یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھلانے والے ہوتے ہیں. بدر کے مارکے میں، اور اس وقت اسلام کے بدترین دشمن جو بدر کے مارکے میں صحابہ کے ہاتھ لگے قیدی بن گئے تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا، میرے صحابہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا، صحابہ نے ایسی تاریخ رقم کی، پہلے کھانا آتا اپنے قیدیوں کو کھلاتے، بعد میں خود بیٹھ کے کھاتے. یہ صحابہ کی شان تھی، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ یہ کھلانے والے کہتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ شکریہ چاہیے، ہم تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں. اللہ تبارک قسم و تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے اخلاق اور ایمان کی اعلیٰ سطحوں پہ فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.